IDNT Radio. Mijn naam is Armin van Buren. Je hebt geluisterd naar 4 uur lange marathon uitzending in State of Trance XXL. Met dank aan onze Belgische vriend Mike Dierks, die speciaal uit België overkwam. Ontzettend gaaf dat hij er was. En ik hoop hem echt binnenkort nog een keer in de show te mogen zien. Laatste uur was non-stop in de mix. Airwave, Lady Blue begonnen mee. Tweede plaat, Chorus vs. Jewel, Belvedere, The Mesh Side. Nummer 3, Greg Murray, I Feel Loved. Nummer 4, Midway, Monkey Forest, Vincent en Quentin. 2003 remix op Lost Language. Nummer 5, een primeur. Ik had het al beloofd, helemaal aan het begin van de show. Nieuwe Vincent Damore, Crystal Clouds, dat werkje heet. Nummer 6, Firewall, Sincere, Lange Productie. Nummer 7, Peter Daphnus, From Here to Eternity. De plaat op de achtergrond, nummer 8, Godspeed, op Duty Free Recordings. De B-kant, John Askew remix. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier gehad hebben met luisteren als wij met het maken van dit programma. Volgende week is er weer een nieuwe State of Trance vanuit Amsterdam. Wanneer er weer een nieuwe XXL is, zal ik binnenkort vertellen in de show. IDT gaat verder met de nachtprogrammering. Ik wens je een ontzettend fijn weekend voor zover het nu al begonnen is. En wel trusten. It has to be more than all the others offer you. Then this is the answer. Music. IDNT Radio. Music. Is the answer.